Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, trzeci dzień grudnia, minęła już 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Kierowcy nie wjadą do Wiszni Małej koło Wrocławia. Drogi są zablokowane po nocnej strzelaninie. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe paraolimpijczykom z Rio de Janeiro. To także wielka promocja sportu z jednej strony, ale z drugiej strony wielka promocja hartu ducha. Milionów euro okupu mieli żądać nieznani sprawcy, którzy podrzucili podejrzaną paczkę w Poczdamie. Została w porę unieszkodliwiona. Wjazd do Wiszni Małej na Dolnym Śląsku, w której rozegrała się tragiczna strzelanina, wciąż zablokowany z obu stron. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Przed północą bandyci chcieli okraść bankomat w miejscowości. Gdy przyjechali antyterroryści, przestępca otworzył do nich ogień z broni automatycznej. Jeden policjant zginął na miejscu, trzech innych zostało rannych. Funkcjonariusze zastrzelili napastnika. Dwóch jego wspólników zostało zatrzymanych. Sprawę strzelaniny bada prokuratura. Okoliczni mieszkańcy mówią, że słyszeli strzały. Inni myśleli, że to fajerwerki. Ja się dowiedziałem rano właściwie. Ja w domu kawałek dalej mieszkałem, nie słyszałem nic. Mnie zerwało z łóżka. Te szyby są takie dźwiękoszczelne, a to puch, puch, puch, puch. Chyba 7 strzałów. Myślałem, że ktoś lub bierze, ale okazuje się, że ciemno. Nie ma fajerwerków. No, także to było słychać wyraźnie. Strzały były mocne. Tu jest gmina, to oświetlone jest. Tu jest apteka, to jest takie nasze centrum tutaj na wiosce. Powinno być oświetlone, nie wiem jak to się mogło stać. Taka spokojna wioska, nigdy nic się tutaj nie dzieje, to jest super. Na pewno są tam kamery, prawda? Tam gdzie są kamery. Chyba są koło gminy kamery. Zastrzelony funkcjonariusz miał 40 lat, kilkanaście lat pracował w policji, od 8 w grupie antyterrorystycznej. Osierocił dwójkę dzieci w wieku 8 i 12 lat. Premier Beata Szydło zdecydowała o przyznaniu rent specjalnych dla jego rodziny. Zarówno rodzina zastrzelonego, jak i pozostali antyterroryści, którzy brali udział w akcji, zostali otoczeni opieką psychologiczną. Życiu rannych funkcjonariuszy nie grozi niebezpieczeństwo. Jeden z nich już opuścił szpital, dwaj pozostali są leczeni we Wrocławiu i Poznaniu. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe paraolimpijczykom z Rio de Janeiro. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda uhonorował 9 osób. Sportowcy i trenerzy otrzymali odznaczenia za osiągnięcia sportowe i zasługi dla promocji Polski na arenie międzynarodowej. Prezydent docenił osiągnięcia i wkład paraolimpijczyków oraz trenerów w promocję Polski za granicą. Andrzej Duda mówił, że sukces sportowców jest podwójny. To także wielka promocja sportu z jednej strony, ale z drugiej strony wielka promocja hartu ducha. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Natalia Partyka, mistrzyni paraolimpijska w tenisie stołowym, mówi, że podczas rywalizacji ma nadzieję na zwycięstwo i myśli o medalu. Jeżeli ta myśl w głowie jest i robimy wszystko, żeby ją zrealizować, to później te myśli orderu też mają prawo się pojawiać i myślę, że prędzej czy później te ordery również będą u nas. Wróciły wspomnienia sprzed roku, mówi Rafał Wilk, żużlowiec i mistrz paraolimpijski w handbajku, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Gdzie właśnie mogłem z orzełkiem na piersi stanąć na najwyższym podium olimpijskim, wyschodzi Mazurka Dąbrowskiego. Myślę, że to jest coś najpiękniejsze dla sportowca. Biało-czerwoni na paraolimpiadzie w Rio de Janeiro zdobyli 39 medali, w tym 9 złotych. Zajęli 10 miejsce w klasyfikacji medalowej. Na Ingram, Polskie Radio. Podejrzana paczka znaleziona w piątek w okolicy Jarmarku Bożonarodzeniowego w Poczdamie była próbą szantażu, poinformował szef MSW Brandenburgii. Nieznani sprawcy domagali się okupu w wysokości milionów euro. Podobną paczkę znaleziono jakiś czas temu we Frankfurcie nad Odrą przy granicy z Polską. Paczkę podrzucono w piątek przed apteką w śródmieściu Poczdamu. Policja mówiła początkowo o niekonwencjonalnym urządzeniu wybuchowym lub zapalającym. Policyjni specjaliści unieszkodliwili ładunek. Jak się okazało, w paczce były setki małych gwoździ, fajerwerki oraz baterie. Przedmioty znajdowały się w metalowym cylindrze. Wewnątrz nie było jednak zapalnika. 1000 osób na widowni, prawie setka filmów i prezentacji. W Krakowie dobiegł końca 15. Festiwal Górski. Jedno z największych w Europie spotkań środowiska górskiego zakończyło się wręczeniem nagród filmowych. W międzynarodowym konkursie Grand Prix otrzymał film amerykańskiego reżysera The Last Honey Hunter. Historia opowiadająca o zanikającym zawodzie zbieraczy miodu w Nepalu. W konkursie polskich filmów zwyciężył film Mama, dokument o Kindze Ociepce w reżyserii Wojciecha Kozakiewicza, mówi organizator festiwalu Piotr Turkot. Kobieta, która wspina się na poziomie trudności nieosiągalnych dla 99% wspinaczy w Polsce, więc to jest niezwykłe. Tutaj właśnie ten film pokazuje, w jaki sposób i jak czasem trudno powiązać pasję z oddaniem rodzinie, z wychowywaniem dzieci. W polskim i międzynarodowym konkursie filmu górskiego do nagrody zostało nominowanych prawie 30 obrazów. To był serwis Trójki.

men of Wales are finding in the industry that employed their fathers and their grandfathers, there's a future, a secure future in Welsh coal today. Of men. We need more men. Real miner. There's more to mining than dust and dirt. Much more. Real miner. You'll discover the excitement of going underground. There'll always be something new. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. That's it, sorry. Thank you very much. We're Public Service Broadcasting from South London. Thank you very much for having us here today. It's a great privilege to be here. This is a song called Progress. With new ideas and techniques, reconstructing, developing, modernizing. machines. You owe much to these machines. Horsepower, not manpower. Brains, not raw. Thank you. United we stand, united we bloody fall, there's a lot of you want to say. Now, nothing short of disgusting. Think they're promising this and promising that. We know in ourselves that we're not going to end up with a job. The way it's going now, we're going to be chucked on a scrap heap. Sorry for not speaking in Polish, but hopefully you'll understand my English. We wrote an album, Every Valley, which is all about coal mining in South Wales and the history and the proud history of mining in South Wales. And it's quite a sad story because it details the betrayal of the workers there and the sort of systematic dismantling of the industry. That hasn't happened here, to my understanding, so I'm hoping that coal mining in Poland, whatever happens, people can look after the workers here and treat them properly and make sure that these regions have a future, which feels like definitely wasn't the case back home in the UK. So this is a very angry song. This is a song that still deals with a lot of that residual anger that surrounds a very difficult time. We'll be right back. to go out to the house in the morning and go to work. Them now. We worked with many different singers and collaborators on the album for Every Valley. One of those was James Dean Bradfield from the Manic Street Preachers. He can't be with us here tonight, but we have him on video, so we're going to play this song anyway. This is a song called Turn No More. fulfillment shall remain. Dziękuję bardzo. I said before that every valley was quite a sad story, and I think it is definitely, but there were still some positives amongst the sadness, one of which was the involvement of the women's support groups in supporting the strike and in supporting the men as they carried on their fight for the right to work, really. So this is a song in favour, well, in celebration, really, of those women and their political awakening, their political emancipation of sorts, and it's a song called They Gave Me a Lamp. If you could get a woman to one, meeting or getting involved in one thing, you could see there was this other life. And then they started questioning other aspects of their life, not just relating to themselves. Or, like myself, politics was just something which didn't affect me, but politics is life. And everything to do with it affects you, directly or indirectly.

first one is a song of our, well, a 2012 EP that we released. It's a song about a plane called a Spitfire. The birds fly a lot better than we do. See how they wheel and bang and fly. And all in one. Wings, body, tail, all in one. Keep the chatter down in this room.